Søren, du har jo allerede afsløret en lille bitte smule for mig, at du allerede i første spørgsmål har tænkt dig at bryde reglerne og bryde formatet. Men jeg lader dig gøre det og spørger dig nu alligevel. Hvis nu de amerikanske filmklichéer taler sandt, du skal ligge i din sidste øjeblikke, vi lader som om det nu. Du ser dit liv passere revy for dine øjne. Hvad er en scene, du godt kunne tænke dig at se? Jeg tror lige præcis med det her spørgsmål omkring, når man overvejer, hvad man skal se, inden man dør, så føler jeg enten, at det ville være det sidste, jeg havde set. For eksempel i dag var jeg ude at bade i morges. Det er nok det bedste, der er sket i dag. Der var morgensol, og det var med min ven Frederik. Og det var også en af de der, hvor man ikke rigtig bader, man hopper bare mere i 14 gange, indtil man bliver for træt af det. Eller også ville det måske være den sidste ting, man lige havde tænkt på. Sådan den sidste stund, man lige havde tænkt på, eller sidste minde, man lige sådan aktivt havde kaldt frem. Det er på en eller anden måde et dejligt lavpraktisk svar, men synes du måske også, det er lidt usentimentalt? Ja, det er måske... nu er jeg nærmest undskyld, jeg sad en masse og funderer over det selv. Ja, ja, tænke over det, du. Det er nok usentimentalt, og det er måske en lille smule banal i tilgang til, hvordan man overvejer sit liv. Jeg tror bare specielt på det sidste, at jeg begyndte at tænke meget over, sådan, hvor meget mulighed og frihed, jeg egentlig har til at gøre, hvad jeg vil med mit liv, og hvor lidt konsekvens og ansvar, der ligger. Altså sådan, jeg er 24, og jeg har ingen kæreste, og jeg har ingen børn, og jeg har ikke nogen forpligtelser. Og jo, jeg har en lejlighed nu, som der gør, at jeg skal betale husleje. Du har et boliglån nu. I'm in debt now. Men jeg var begyndt at overveje nogle gange sådan, hvis jeg havde lyst til ikke at rykke mig yderligere i livet, så kunne jeg blive på præcis den plads, jeg er resten af livet. Altså sådan, jeg tjener nok til at bo her og få mad på bordet og lave noget sjovt en gang imellem. Og det er både en mega fed tanke, fordi... Du må udskrive, hvis jeg kommer på et tidsspår her. Det er en mega fed tanke, fordi det betyder, at jeg ikke behøver stress. Jeg kan gøre, hvad fuck jeg vil. I'm free. Men samtidig er det også en ret sådan... skræmmende tanke, fordi der kan hurtigt gå sådan apati i det. Jeg kan hurtigt tage mig selv i at sidde på sofaen og være sådan... Nå, der er ikke nogen, der tvinger mig ud af døren. Hvorfor skal jeg så gå ud af døren? I hvert fald bare en tanke, jeg har for det sidste. Jeg ved ikke, om det er relevant for din... For spørgsmålet nødvendigvis, men jeg tror bare, det har fået mig til at tænke meget over sådan øjeblikke og oplevelser og sådan noget i sådan, det er også fedt nok bare at, for eksempel i dag, badeturen, Frederik, ham jeg var ude at bade med, havde meget travlt med at komme på arbejde, hvor det havde jeg ikke, fordi jeg var sådan, hvad er forskellen på, om vi er her en halv time ekstra, lad os nu bare nyde det og bade lidt mere. Søren, du er, som du selv fornævnt, 24 år gammel. Vi har lige haft fælles krise over vores, hver især, men begges nyligt boliglån, som simpelthen sætter os i stor, stor gæld. Til gengæld er du stadig rimelig fri i forhold til forpligtelser. Du bor her i din andel med en roommate på Vesterbro, og til hverdag der er du dokumentarinstruktør, og i din fritid der er klatrer du, som vi også hørte, du gjorde tidligere i dag, ser film og gør det, man nu gør, når man er 24 år i København. Kan du... Det var jo lidt en kort introduktion. Hvis du også skal holde det lidt kort, kan du så udfolde en tidslinje over dit liv? Altså mener du sådan Søren A til Z? Ja, fra start til slut, ikke? Jamen... Hvor du vokset op, for eksempel? Jeg er født og opvokset i Svendborg. I hvad jeg vil kalde den konservative kernefamilie. 2,5 barn, halvt i forståelse af, at min far havde en søn, før jeg mødte min mor. 2 forældre, der er stadig sammen den her dag i dag. De har været sammen i 33 år nu, eller sådan noget. 32 år. Ja, det... Nej, altså... rækkehus, eller... Lille villa, hund, cykler i skole, bor tæt på en skov, bor tæt på en strand, søster dyrker mere sport, jeg var nørdet. Barndomsidyl i Svendborg. Meget standard, tror jeg, fra starten af. Jeg voksede op Jeg plejer selv at beskrive det med, at jeg voksede op foran en skærm. Så film fra jeg var helt lille, og gamede fra jeg var helt lille. Men min søster og jeg fik en... nu går jeg i detaljer. Det var i hvert fald bare, det var et element, der betød virkelig meget for mig dengang. Og det... det fortsatte også ind i skolen, fordi i folkeskolen havde jeg det virkelig dårligt. Jeg var problembarnet, som så gjorde, at jeg droppede ud af folkeskolen. Eller kalder man det droppede ud af folkeskolen? Jeg droppede ud af folkeskolen, røg ud af folkeskolen. Nej, men jeg blev taget ud, fordi at jeg var socialt udsat, og så kom jeg på, blev jeg indlagt på psykiatrisk afdeling i Odense. Gammel er du her? Der er jeg 11 år gammel. Blev jeg indlagt på børnesyk. Jeg var der i et halvt års tid, og så efter børnepsykiatrisk afdeling, så kom jeg så på specialskole. Noget, der hedder Team B, så sådan meget udsatte børn. Og så blev jeg hjemmeskolet, og så kom jeg tilbage i folkeskolen efterfølgende. Og det gjorde jeg i takt med, at jeg skulle i kirkeforberedelse. Så der mødte jeg ligesom børn igen. Jeg havde været meget isoleret i mange år, havde bare gamet, spillet World of Warcraft og sådan noget. Holdt mig til mig selv i 4-5 år. Kom jeg tilbage, og så tror jeg lidt, jeg fandt sociale relationer og en hverdag igennem det. Tog på efterskole, var super, super glad for det. Det var en genial beslutning. Samtidig med at jeg tog på efterskole, så flyttede jeg også til København. Sammen med mine forældre. Det var genialt. Jeg fik en kæreste, jeg fik en masse venner. Det kan man jo gå super godt. Så flyttede jeg... Eller så boede jeg i København i 2 år, gik på Niels Brock, som jeg havde. Forfærdelig, forfærdelig gymnasium, det vil jeg gerne say on record. Det er i hvert fald sjældent, man hører om en kreativ type som dig, dokumentarinstruktør, elsker film og se dig på sådan en handelsgymnasium. Jeg tror, jeg er fra en igen konservativ kernefamilie. Min mor har haft butikker, og min far arbejder for Mærsk, og jeg tror bare, jeg havde en idé om, at det var, at jeg skulle få en marketinguddannelse og skulle arbejde i Mærsk. Det var sådan en solid plan. Nej, men på Niels Brock, der endte jeg som at bo i Kina i et halvt år. Det var et tilbud, de havde. Og det var også der, jeg begyndte at få en interesse for film. Og så begyndte jeg at lave film april 2017. Og det har egentlig været sådan vejen lige siden med diverse ting. Jeg startede med små kortfilm. Og så lavede jeg en spillefilmsdokumentar, der hed Fribytterdrømmen i 2018. Og den har egentlig gjort, at jeg kunne leve af det lige siden med alt muligt forskelligt. Er det ikke cirka en tidslinje? Jeg føler, det er en tidslinje. Der er lidt blanding af, hvornår det er specifikt, og hvornår det ikke er. Men, Det er perfekt. Det er ligesom, det skal være. Det er dit liv. Det er mit liv. Ja, kort fortalt. Kort fortalt. Men nu skal vi jo til det lidt længere fortalte, i hvert fald de næste små 40-50 minutters tid, Søren. For jeg skal jo skrive din nekrolog. Men du er simpelthen nødt til at lige hjælpe mig med at lære dig lidt at kende, så jeg ved, hvad der skal stå i den. Det skal jeg finde ud af igennem de her små belyste, enkelte øjeblikke, der jo på en eller anden måde udgør dit liv. Og det første øjeblik, jeg godt kunne tænke mig at høre dig om, det er et, der blev definerende for dig, eller din vej i livet. Ja, altså jeg tror, jeg ved ikke, om det opfylder konkrethedskravet, men det var en ret stor omvæltning og definerende del af mit liv at bo i Kina. Jeg kom lidt fra den her trætrinsraket fra psykiatrien, og så efterskolen, og så København, hvor jeg bare tænkte, det skal være, at jeg går fra at være den mest ensomme person på jordkloden, til bare at skulle have større og større, og vildere og vildere, og mere og mere sådan udfordrende miljøer. Og så flyttede jeg til Kina, og boede i Shanghai, og boede på et universitet, Shanghai Financial University, hvor vi boede i sådan nogle dorms. Det var meget, meget westernized, vi boede 24 danske studerende sammen, men der var stadig det her element, at nu er jeg på den anden side af jordkloden, og jeg har ikke mine venner, og jeg har ikke min kæreste, og jeg har ikke min familie, og jeg har ingenting af det, som jeg normalt finder tryghed og fred i. Og det var som om, at det var utroligt intimiderende, men det var også meget, jeg tror, det var meget sundt for mig. Fordi det var første gang, efter jeg kom ud af sådan psykiatrien som barn, hvor jeg lige pludselig stod og ikke blev grebet af nogen. Så der skete lidt det undervejs i Kina, at jeg begyndte at vende mit døgn på sådan en rigtig mærkelig måde, hvor jeg droppede skolen mere og mere. Og så begyndte jeg bare at sove om dagen, og så stå op om natten, og så gå ned på gaden. Der var en lille gade ved siden af universitetet, som var... ja, jamen, som var... Man skulle over sådan en lille, hvad kalder man, motorvejsbro. Og så var der en gade, hvor at mange af de lidt fattigere studerende boede, hvor der bare var madboder hele vejen ned. Sådan, hvordan beskriver man sådan en gade? Meget høje kantsten, mærkelig sådan tungstensbelysning, altså sådan noget helt pisgul, grøn belysning om natten. Ofte meget vådt, fordi der blev sprøjtet vand på gaden. Jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor man gør, men det gør man. Man vasker af. Og så var der dufter små... der vel helt specielt, altså det dufter vel anderledes, end hvis du går ned igennem en gade i København? Ja, det gør der vel. Jeg kan ikke huske, hvordan der duftede. Det er sjovt egentlig. Men en masse mad. Ja, masser af mad, tung, masser af biler, rigtig mange scootere. Lidt oset er nok den bedste måde at sige det på. Men i hvert fald i den gade, der ville jeg bruge rigtig meget tid om natten alene på diverse madsteder, hvor jeg kunne købe en kyllingeret. Fordi kylling var det eneste tegn, jeg altid kunne huske på kinesisk. Det kunne jeg ligesom genkende. Så jeg var lidt ligeglad, hvad jeg spiste. Jeg skulle bare bestille et eller andet med kylling og ris. Og så betalte jeg 9 kroner eller sådan noget. Og så sad jeg der for mig selv og spiste min mad og drak en øl og røg nogle cigaretter. Og jeg tror egentlig, jeg kedede mig ret meget. Jeg tror egentlig også, jeg var utrolig ensom. Eller det føler jeg, husker i hvert fald. Men det var også en ret omvæltende ting i sådan... Det var som om, at det var første gang, jeg siden af, jeg virkelig var blevet til... den person, jeg ville kalde for Søren, eller sådan siden jeg oplevede til mig selv, havde tid til at gå og tænke lidt over, hvad der skete med mig, og hvordan livet egentlig skulle være. Ja, for når du fortæller om det, nu lyder det også lidt som en blandet pose bolcher, altså du står ikke med, sidder ikke over for mig lige nu med lysende øjne, og tænker, at det var fantastisk, det var min livs tur, det var bare fedt, på hvert gadehjørn var der bare nye oplevelser. Det var også ensomt, og du er også langt væk hjemmefra, men alligevel fremhæver du det som noget, der har været med til at definere dig i høj grad, og vil du sige, det var en, altså i den gode retning, eller i en anden retning? Jeg tror, det var en hård oplevelse, som i sidste ende var super gavnfuld og god for mig, fordi at, det er ikke fordi, jeg tror på den her idé, at man nødvendigvis skal udsættes for alt muligt hårdt for at blive en bedre person, eller for at blive en gladere person. Jeg tror bare, at det var en mulighed for at se mig selv i kontekst. Det var sådan en meget stor verden, lille mig-følelse. Og selvom at ensomhed er en hård ting, og en ting, jeg stadig slås med nogle gange, så tror jeg også, at jeg lidt fandt ud af, at man kan også godt være ensom på den gode måde. Altså sådan, før de sidste par år, før det her, eller før efterskole og alt det, der var jeg meget alene og isolerede mig, og så var jeg hypersocial. Og så Kina var det pludselig alene igen. Men så fandt jeg, det var som om jeg fandt en balance der. Og så det, der også skete i kontekst af Kina, det var jo bare, at jeg begyndte at søge væk fra skolen, og søge væk fra business-ideen, og jeg begyndte at, jeg tror, alt den her sådan, kedsomhed og overskydende energi og tid til mig selv, også endte, eller sådan kulminerede lidt i, at jeg fandt ud af, at jeg havde nogle ret sådan, kreative lyster, og jeg begyndte at opbygge sådan en energi til at skulle lave noget. Kreativt. Det var i hvert fald, jeg begyndte at lave film kort tid efter, jeg kom hjem fra Kina. Fordi at, da jeg kom hjem, havde jeg sådan en masse krudt i røven, jeg skulle af med på en eller anden måde. Og jeg havde bare begyndt at se ekstremt mange film, og så var det sådan en fin lille, naturlig segue fra det ene til det andet. Det ved jeg ikke, det er ligesom også første gang, du bliver tvunget til at stå på egne ben, og selvom det ikke nødvendigvis var kun fedt, og det er også var intimiderende, så det er jo også det, at du bliver bekræftet i, at du faktisk godt kunne. Altså, du tog jo ikke hjem. Du sad jo der alene om aftenen, men du sad der jo. Mm. Altså, det har jo vel også været en eller anden form for sejr, altså, at du som 11-årig bliver indlagt. Der har man måske ikke lige set i kortene for sig, at du skulle flytte til den anden ende af jordkloden og faktisk klare dig med det. Nej, altså jeg tror aldrig tanken om at tage hjem, eller det kan jo være, når jeg tænker, 18-årig Søren vil slå mig i hovedet over at sige det, men jeg tror ret hurtigt, jeg accepterede, at det ville bare være, og der var jo også rigtig mange positive ved det. Men jeg tror helt klart, du har en point i, at der var en eller anden fed overbevisningsting element for det. Nu som vi sidder her og husker tilbage på dit liv, Søren, så noget af det, der også fylder i al den her snak om eftermæle og på på den helt store klinge i dag, hvad man efterlader sig. Hvad vil du gerne blive husket for? Jeg har bedt om at forberede et konkret. Nu må vi se, om det bliver det. Jamen, det tror jeg faktisk, det bliver. Da jeg gik på efterskole, der holdt folk nogle gange nogle fester i weekenderne. For at vi ligesom kunne tage væk fra skolen og kunne få lov til at drikke og kunne få lov til at være i en anden kontekst. Og så Sabine, som var en, jeg snakkede semi-meget med, ikke sådan fast, men hun holdt en fest i, nu skal jeg huske, jeg har lyst til at sige Kokkedal. Hun holdt en fest i Kokkedal hjemme hos hendes forældre i et lille rækkehus, hvor vi så, det var en helt klassisk 16-17 års fest, man drikker lidt for meget, der er nogen, der har sex på toilettet, der kører lidt dårlig musik, der bliver røget questionably meget, fordi jeg folk synes, det er utrolig sejt. Tag shots, de der små sure. Ja, nej, jeg tror lidt, ikke helt så meget den vibe, mere sådan, vi var lidt indie-menneskerne. Du ved, der synes vi var mega originale, fordi vi hørte Tame Impala og Old J. Så nej, der var ikke så meget sådan shots og kid-energi. Det var mere sådan, vi sad og røg rigtig mange cigaretter og var sådan, har du hørt om Mac DeMarco? I var lidt cool. Ja, vi var super fucking seje. Altså, sådan, der var Dr. Martens på alle mennesker i det der rum. Det skal jeg kraftigt love dig for. Men nej, den aften der, så var der så nogen ude på gaden, der skændtes virkelig meget lige ude foran Sabines hus, og festen var egentlig også begyndt at falde lidt til ro igen, og nogen var taget hjem, men vi var stadig inde i 10 mennesker. Og der er et skænderi ude på gaden, og vi går så ud i det her bryggers, og så Sabine kan ikke helt lade være med at blande sig. Hende, der holder festen, kan ikke lade være med at blande sig, så hun råber ligesom ud, at de skal gas ned, eller de skal holde deres kæft, eller et eller andet. Og det var en meget dum idé, fordi Sabine var en 17-16-årig pige, og de her to gutter var voksne mænd, der skændtes om natten pissefulde på en eller anden forstadsvej i Kokkedal. De går så, og så kort tid efter, så kommer de tilbage, og vi er forsvundet fra bryggerset, heldigvis. Og så smadrer de så, der er sådan en glaspanel i døren, som de så smadrer med et bat. Hold da op. Ja. Og det kan man vel høre? Ja, ja, altså, der kommer et brag. Altså lyden af glas, der splindrer. Jeg kan ikke huske, hvorfor vi sidder, men vi er indenfor på en eller anden måde, og glaset splindrer, og der går lidt sådan panikstemning i det. Og nogen stormer ud, og Sabine ringer til politiet, og der sker egentlig ikke mere. Altså sådan, der falder ro over aftenen, og vi finder lidt fred i sådan fællesskabet, men min første intuition, det er bare at gå ud og hente en fejrbakke, og så sætte mig ned på jorden og ligesom samle glasstumper op. Og det fandt jeg ret naturligt, og mig og, jeg tror det var min veninde Isabella, en eller anden, mig og en eller anden, fik i hvert fald bare fjernet glasset og tørret op og hængt noget stof foran det der vindue, og ligesom fikset det praktiske, sådan at for at tage lidt af presset væk fra Sabine, der jo var meget oprørt og ked af det. Og så fortsætter aftenen på hyggelig vis. Og det, jeg ligesom husker fra det, det var, at Sabine sagde, at hun værdsætter, at det var noget, jeg har gjort før, at når nogen har det dårligt, eller noget går galt, så er min første indskydelse ligesom bare at hjælpe. Ikke fordi det nødvendigvis er sådan en år, nu skal jeg ud og slås eller sådan noget, men det er ligesom meget sådan banalt simpel. Du henter jeg fejrbakken, og så samler jeg glasskårene op. Det andet eksempel, det var, hvor der var en bænk, der bræssede sammen, og så efter jeg var færdig med at grine, så begyndte jeg bare at samle træstumperne op og lægge dem over til siden og hente to nye stole. Altså sådan, at der er en ret, jeg tror, jeg har en meget sådan naturlig slash banal tilgang til bare sådan, nå, men så må vi gøre tingene, så må vi fikse tingene, så må vi ligesom gøre, hvad der skal til for at få det til at fungere. Det er igen lidt den her sådan dejligt lavpraktiske tilgang til det. Altså du bliver præsenteret med et problem, ja, uden at trække så meget på skuldrene, så det er det, vi gør. Der er jo mange måder ligesom at være til stede i den situation på, ikke? Jeg tror, hvis mange tænker på en måde, man ligesom hjælper til på i sådan en situation, så er det jo at gå hen og stå og trøste. Nogle gange kan der jo stå altså til sidst 10 mennesker om en, der græder, og det kan næsten også blive for meget. Men det er ligesom ikke der, du befinder dig nødvendigvis. Du trækker dig lidt og ser måske de små ting i det, som mange andre ikke tænker over. Ja. Yeah. Okay. Det kan vi huske dig først, Søren, men det korte og lange er nok, at man oftest, i hvert fald i en nekrolog, husker folk for deres bedrifter. Hvad de har opnået, hvilke milepæle de har nået. Nu behøver det ikke handle om ens karriere eller noget akademisk, men fortæl om et øjeblik, du er stolt af. Det er sgu karriere. Jeg er nok et karrieremenneske. Hvis jeg havde været sådan en Sims-karakter, havde jeg nok... Kan man ikke vælge forskellige kategorier, de skal være fokuseret på? Jo, deres livsmål. Deres livsmål, der havde det nok været karriere. Det kan jeg nok ikke komme udenom. Jeg tror helt klart, at min debutdokumentarfilm, Fribytterdrømmen, kom på Comedian Docs. Og hele det arrangement omkring det, det var sgu nok det vildeste for mig. Fribytterdrømmen kom helt i starten af min filmkarriere. Jeg havde lavet 3 små kortfilm med nogle venner. Og den sidste af den kortfilm var blevet lavet igennem noget, der hedder Unit, som var det her kunstneriske, kreative selskab, foreningsagtige ting, som havde fået et gammelt kontor ude i Carlsberg, eller fået et gammelt bygning som kontor ude i Carlsberg. Sådan et 6-etagers faldefærdigt sted. Og så var der et lokale, der var opvarmet, og der sad vi så 5 filmgutter inde og klippede. Og vi synes, det var mega sjovt og begyndte at lave mere seriøse ting. De har lige lavet noget musikvideo for Barcelona, lige inden jeg kom ind. Og vi lavede noget for Manila og så videre og så videre. Eller de hedder Kind mod Kind nu, men dengang de hedder Manila. Der lavede vi. Nej, men, og så kommer jeg ind, og vi er lige begyndt, og vi har sådan rigtig store verdensherredømmeplaner i forhold til film, og så poster en gut, der hedder Alexander Mahaffey, på en Facebook-gruppe, der hedder Find It Film Crew, som er et specielt sted. Okay. Det er ligesom hestenettet bare for filmarbejdere. Yeah. Der poster han så, hey, jeg søger nogen til at lave små videoer for vores bane, Fribytterdrømmen. Skriv. Og så skriver jeg sådan rigtig, hey, jeg er ung instruktør, jeg kan godt lave noget mega fedt for jer. Skal lige sælge dig selv? Skal lige sælge mig selv. Jeg har et mega fedt kontor i Carlsberg. Kom og drik en øl. Wow. Og jeg aner ikke, altså jeg har på det her tidspunkt, har jeg virkelig ikke lavet film. Altså jeg aner ikke, hvad fuck jeg laver. Nej. Og de kommer ud, og så heldigvis dagen før de kommer ud, så var jeg i biografen og se Stor som en sol. Dokumentarfilmen om Minds of 99, lavet af Kasper Kirtsner. Og den synes jeg var pissefed. Det synes jeg stadig. Kasper er mega dygtig. Jeg synes, den var absolut fantastisk. Og så sidder vi der, og vi drikker nogle øl, og de er sådan, ja, vi skal på turné, vi vil bare gerne have sådan 3-4 små videoer, og vi skal spille på Roskilde, og det bliver mega sygt. Det er ikke annonceret endnu, men det bliver mega sygt. Og så var jeg sådan, hey, hvad med en dokumentarfilm? En hindsight er den elendige økonomisk beslutning. Dokumentarfilm er ikke en skid værd, når det gælder. Det er en helt anden snak. Men jeg tror, jeg taler perfekt ind i forsangerens idé om sig selv som kunstner, og jeg snakker perfekt ind i managerens ego, og vi får ligesom lagt tingene på plads. Og de stoler ikke helt på mig, fordi jeg er 19 på det her tidspunkt, men de er sådan, hvis du snakker med vores veninde, der er dokumentarist, og hun siger god for dig, så må du godt. Så vi begynder altså det her mega skøre forløb, hvor det er sådan mig, der er instruktør og producer, og Pelle, ham jeg laver filmen sammen med, der er klipper. Og selvom at jeg er instruktør på den, så var det virkelig, altså sådan, det var mig og Pelle, der lavede filmen sammen. Vi begynder ligesom bare at prøve at planlægge det her skøre kaos. Og vi har 2 kameraer i det der firma, og det er sådan, vi går alle sammen i skole eller laver alt muligt andet. Så sådan, det er sådan noget med, jeg har kamera med i skole, og så skriver jeg, hey, jeg tager ud til Vandløse til deres studie, nogen, der har tid til at tage med. Og så der kom en anden fotograf, og vi ville ikke ane, hvad vi lavede. Altså sådan, jeg havde ingen idé om noget historie. Vi filmede bare. Og filmede og filmede og filmede, og snakkede med de her konsulenter hele tiden, og gjorde det helt gratis, og fuckede rundt. Og det var gået nogle måneder, og så havde vi så mange timers materiale. Og så var vi sådan, Pelle havde allerede klippet lidt, men ikke sådan vildt meget, og der var vi sådan, nå, jamen nu skal vi begynde at lave en film ud af det. Det er jo nu desværre begynder. Det er nu desværre begynder. Og så begyndte vi at få nogle konsulenter på, og vi, igen, kæmpe cadeau til Pelle, han lavede nogle ret fede, sådan enkelte scener. Altså klipper, han lavede nogle ret fede, sådan scener, der bare stod for sig selv, og så kunne vi ligesom i stedet for, hvor man normalt ville bygge det mere narrativt op, så kunne vi ligesom tage de der scener som sådan spillebrikker. Min pointe med alt det her, det var en kæmpe learn by doing. Altså, vi havde ingen idé om, hvad vi lavede. Famlede fuldstændig i blinde. Vi var 6-19-årige, der bare fuckede rundt med et rockband. Og vi optog dem på Roskilde, og det var sindssygt. Og jeg var på Roskilde, jeg var blevet student der nu. Jeg var blevet student, så jeg havde drukket mig i hegnet hele ugen. Så tog jeg på Roskilde med al min kameragear, puttede det i opbevaring, drak mig hegnet i 7 dage. Klokken 4 lørdag eftermiddag var jeg sådan, nu skal jeg på arbejde. Satte jeg mig ned, skiftede tøj, spiste noget mad, mens min mænd tog en masse svampe og skulle til koncert. Jeg var sådan, nej, jeg skal være voksen. Hentede min kameragrej, mødtes med alle fotograferne, lavede flere kamerainstruktioner på, eller jeg ved ikke, om man kalder det. Jeg prøvede at fortælle, hvad jeg gerne ville have, mens alle sammen løb rundt og skød. Vi skød den her koncert til klokken 3 om natten. Jeg fik alt gearet, tog med ned i Fribytterdrømmens camp og filmede den til klokken 9 om morgenen. Vandrede hjem til, eller tog en taxa hjem til København. Sov 2 timer, så ringede Lav og sagde, han var vågen, skulle ud og optage igen. Og så blev jeg syg en uge bagefter, fordi jeg havde presset min krop til døden. Jeg kom ud i lange tangenter nu om alt det her, men det var i hvert fald, det var en fuldstændig vanvittig proces. Og så var filmen ved at være færdig, da vi var nået i oktober. Sådan, den begyndte at ligne en film. Meget, meget rodet sted. Mod alle odds, næsten. Ja, den begyndte at ligne en film. Og så spurgte vi Kasper, ham der har lavet Minds of 99-dokumentaren. Han var nemlig vores konsulent også. Vi havde alle mulige konsulenter på. Nå, anyway. Hvad var det egentlig, du gjorde med Docs? Fordi vi vil gerne prøve at få vores film med, og vi vidste godt, det var meget ambitiøst. Men han var sådan, om han skrev til dem, at han ikke ville nå deres deadline, fordi det kunne han ikke nå. Men at om de måske kunne tænke sig at forlænge, fordi han havde en rigtig fed film. Og det ville de gerne med Kaspers film. Og så var vi sådan, om det kan vi også prøve. Så vi tog 3 scener fra filmen, og så skrev vi en e-mail til Docs om bla bla, og vi har den her film, vi rigtig gerne vil have med jer. Her er 3 scener. Og så svarede de tilbage, at det så fucking sindssygt fedt ud, den ville de gerne vise på Comic Docs. Og der var vi sådan, hvad? Det var ikke lige det, jeg havde regnet med. Nej, vi troede bare, vi ville få forlænget deadline. Ja. Og så var vi sådan, er I sikre? Bla bla. De var sådan, ja. De behøvede slet ikke se resten af filmen. De sagde, de skrev, at hvis, de kan selvfølgelig ikke sige det, før de har set hele filmen, men hvis resten af filmen lever op til det, de 3 scener her lover, så vil de gerne have den med. Og hvor er I ligesom henne? Hvor sidder du henne? Jamen, jeg sidder på mit kontor, eller vores kontor i Carlsberg, og vi er kun 3 gutter der. Og jeg får den her e-mail, og det er kun mig og 2 af de andre. Og jeg er sådan, hvad fuck, har jeg læst det her rigtigt? Og jeg begynder nærmest at tude over det. Jeg bliver sådan helt rundt på gulvet. Jeg kunne huske Malte, en af de andre fra firmaet, han filmer mig til sådan vores units Snapchat. Og jeg siger, han ikke må lægge det op, fordi det er hemmeligt, at den her kommer på Docs, og bliver sådan helt freaked out. Og så det ægte lige pludselig? Ja, det var bare så mærkeligt. Og det starter bare sådan mega kaos 4 måneder, hvor lige pludselig så var det meget seriøst. Fordi sådan, vi havde nogle deadlines nu. Og så begyndte bolden bare at rulle. Så tog vi, man får det, der hedder et LOI, som er et letter of intent. Sådan at man er interesseret, festival er interesseret i en film. Der var lige en Tinder-notifikation. Fedt. Hvis du siger det højt, så tjekker jeg den. Jeg gør det. Så er det spændende, om det er et match, eller om det er en besked. Det var en besked. Bare okay. Utrolig kedelig besked. Hvad så du? Godt. Nej, men så begynder bolden lige bare at rulle, fordi man får det lidt af commit, eller lidt af intent. Og så tog vores konsulenten med til et postproduktionsfirma, der lige pludselig lavede helt gratis postproduktion for os. Så vi fik postproduktionen til 250.000 kroner. Det tænker jeg er en ret stor sjældenhed i kæmpe sjældenhed. De elskede det bare. Var mega game på grund af Docs. Og det blev aftalt, at filmen skulle have premiere på Amenité med koncert. Og så skulle den vises 4 steder i København. Og så lige pludselig skriver Politikken, om de må købe den til visning rundt omkring i Danmark. Og vi er bare sådan, what the fuck er det, der sker? Og det ruller bare, og vi når vores deadline lige præcis, og vi får lavet postproduktion på den, og bandet ser den og elsker den, og du ved, det er bare sådan euphoria i 4 måneder. Og så er filmen premiere den 24. marts. Og hvordan føles det så? Altså det har jo, det er bare sådan, du er jo på en rutsjebane, der kun er gået opad de sidste 4 måneder. Altså jo, det har også været heftigt, og det har været intenst, men på en eller anden måde var det jo også alt, du kunne drømme om. Det ligesom alt sammen leder op til det her øjeblik, den får premiere. Hvordan har du det? Er du nervøs? Ja, altså på selve dagen er jeg ret meget ud af skide, indrømmer jeg gerne. Vi var også en lille hold, og vi havde haft hinanden i det, og da filmen var færdig, havde mig og Pelle jo brugt, jeg tror ikke, jeg laver sjov, hvis jeg siger, vi har brugt 1200 timer hver på filmen. Så det var bare sådan en, fuck, jeg var også træt af den, altså jeg var ved at blive sindssygt, jeg glo på den. Den sidste uge, da vi skulle gøre den færdig, der ville vi møde ind, og så ville vi se filmen, og så ville vi klippe. Så ville vi gå hele filmen igennem og lave ændringer, så ville vi se den, gå hele filmen igennem og ændringer, og filmen er en time lang. Så vil jeg se den 6-7 gange om dagen. Altså, jeg vil blive sindssyg til sidst. Det er lidt det der med, når man skriver opgaver om en film, man elsker, eller en bog, man elsker, så til sidst sidder man så meget med det, at man kan slet ikke klare det, vel? Ah, men jeg havde den til sidst. Nej, men det var, den var lige væk i 2 måneder, og det var super rart. Så kommer dagen så, den 24. hvor jeg skal flytte den samme dag, og vi har holdt kæmpe fest dagen før, ude i vores forening. Premieren blev den hurtigst sælgende arrangement, og der var fuldstændig udsolgt. Jeg endte med ikke at få en billet selv. Jamen, det er fordi, vi har fået 20 gratis billetter, og vi har givet halvdelen til Suspekt, fordi de ville gerne dele dem ud til alt muligt, og jeg var så hyped over pressen og alt muligt, og så havde jeg givet alle mine billetter væk, og så var der udsolgt, og så havde jeg ikke fået nogen billet selv. Og så var jeg sådan, lol. Ups. Jeg havde ikke lige regnet med, at det ville blive udsolgt så hurtigt. Så der stod jeg lidt, så endte med at ringe til mig og være sådan, må jeg komme? Hvis jeg ikke har nogen billet. Jeg glemte at købe en. Jeg synes, du skal ikke købe en, så jeg sådan, jo, jeg har givet alle mine gratis billetter væk. Så endte med at købe en billet til min egen film, det var meget mærkeligt. Nej, jeg så det en sindssyg aften. Altså, jeg havde så mange nerver. Det var helt sindssygt. Der var 400 mennesker, eller sådan noget, 450 mennesker. Og alle kom hen og sagde hej, og alle lykønskede mig, og Suspekt var der, og Simon Juhl sagde, at jeg var stjernestøv fanget i ung, stram hud, og vi havde inviteret kronprinsen, med aldrig op, men Suspekt havde sendt en invitation til kronprinsen, som jeg synes er så mærkeligt. Men det er pænt, at han er rockfan. Og filmen går på, og jeg sidder på den værste plads overhovedet, helt forrest, helt ud til venstre. Og jeg er ude at tisse 8 gange løbet af filmen, og folk griner præcis, hvor de skal grine, og folk klapper præcis, hvor de skal klappe, og alle går helt amok, og filmen slutter med sådan, at musikken spiller op, og så kører creditsene, og alle begynder at klappe i takt til creditsene, og jeg er bare sådan, det er sygt i hovedet, det her. Ja, altså, det hele var bare så voldsomt. Det var så overvældende, det må næsten føles surrealistisk. Det var fuldstændig altså, det her sker for dig lige nu. Ja, det var meget, meget makaber oplevelse på den gode måde, altså det var helt vildt. Og så skulle jeg holde en tale, som jeg havde forberedt, heldigvis er jeg ret god til at tale på publikum. Så det gik fint, jeg kan ikke huske et ord, hvad jeg sagde. Og det følte sådan der, så var det over. Jeg tror bare, jeg var meget, altså sådan, igen, det er ikke en film, jeg havde lavet alene. Vi var et stort hold til det, der er sådan 70 mennesker, der med til at lave den. Men det var stadig et eller andet over, sådan at vi havde båret den igennem, og at, altså jeg er da stolt over, at der står, at Politikken skrev, at jeg var den yngste instruktør på Docs. Der er sådan en mega, mega fedt avisudklip, hvor at, min konsulent sendte til mig, hvor der stod, Søren Frederiksen på 20 er Comedian Docs' yngste instruktør, Agnes Varda på 90 er den ældste. Og sådan, hvis du kigger til venstre, så har jeg et boks af Agnes Vardas film. Hun er en af mine yndlingsinstruktører. Ja, altså sådan, ja, lige her. Det var meget surrealistisk sådan, at få at vide. Og blive sat i sætning? Ja, hun døde sådan 2 måneder efter. Det var meget mærkeligt. Okay. Den kære Agnes. Så du er jo stolt, den yngste instruktør. Okay, for jeg skulle til at sige, at du er stolt, men det var ikke fordi, det her avisudklip hænger altså på køleskabet herhjemme. Nej, eller jeg har det heller ikke. På væggen. Men der er et lille billede af det på din Instagram. Ja, min konsulent sendte det til mig. Det kan man godt være stolt af. Det kan man. Så sådan, det er jo ikke fordi, at jeg har fået en anden booming karriere og flyver rundt i hele verden lige med dokumentarfilm, men der var bare noget ret skørt over den måde. Altså nogle gange har jeg også tænkt over, om jeg bare peakede som 20-årig. Det kan da godt være. Mm. Hvem ved, om jeg nogensinde altså laver noget, der er lige så godt. Eller i hvert fald får lige så meget anerkendelse som fribytter. Mm. Jeg er meget stolt af hele den proces. Det var en fucking vanvittig oplevelse at stå der. Hvad er et tidspunkt, du har følt lykke? Ej, ved du hvad, jeg spørger dig om noget andet. 14 af. Beskriv en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg. Jeg havde sådan en hel tangent klar omkring dopamin ind i stoffer i forhold til lykke og sorg, men ved du hvad, nej. Men tiden er gået. Ja, yeah, sorry. Så hurtigt. Det gør ikke noget, jeg tænker bare, nu har vi hørt, altså jo, det var stolthed, men der er jo også noget lykke i den proces. Jeg synes også, vi skal nå at have et andet side af livet repræsenteret. Det er derfor, jeg spørger dig om sorg. Jeg elsker, du har sådan, altså, du har planlagt en tangent. Det er dig, der er instruktøren, kan man godt høre, ikke? Der er blevet instrueret lidt i den her samtale. Jeg har tænkt meget på sådan dopamin her på det sidste. Jeg er sådan dopaminafhængig. Så jeg havde sådan en helt smørreklam. Ja, fedt. Vi kan godt undvære den. Vi har været til sorg. Ja, sorg. Jeg synes, den er svær at tilgå sorg, fordi Jeg kunne jo godt svare sådan noget med, at en af de gange, jeg har grædt allermest, som til min farfars begravelse eller sådan noget. Men... Ja, for hvad er sorg for dig? Jeg tror, at det øjeblik, sorg er en meget fysisk ting for mig. Altså sådan, det er kvalmen, og det er hedeturene, og det er sådan den ekstreme ubehag, der kommer i kroppen. Dengang jeg var indlagt, beskrev jeg det ofte meget fysisk, fordi som barn kan man være lidt banal i sin beskrivelse, så det var bare sådan, jeg har ondt, eller jeg har det svært. Men det er et meget mildere eksempel nærmest, jeg kommer med, men jeg, det var i hvert fald en af de gange, det blev mest direkte. I 2018, der havde jeg været i et længere on-and-off forløb med min ekskæreste. Vi havde slået op et år før, og vi havde taget nogle mindre kloge beslutninger i vores håndtering af vores breakup. For eksempel, at vi blev med at have sex, og blev med sådan en gang om måneden og været sådan, skal vi ikke tage ud og bade sammen? Det kan vi. Vi kan bare snave lidt i vandet. Ingen kommer til at blive ked af det. Så vi havde et års tid ligesom kørt lige på linjen af sådan, det var ikke klogt, det vi gjorde, men vi var kommet sådan, hvad jeg vil kalde, så smertefrit som muligt fra det. Det kunne være end meget værre inden der. Nå, det er så sommer 2018. Vi har kørt vores show på det sidste, som altid. Vi beslutter os for, hey, lad os tage på en festival sammen. Lad os tage på sådan en lille weekendtur sammen. Så vi pakker vores tasker, og vi vælger at cykle. Det er en lille festival, der hedder Rødme Festival, ligger på Fyn. Så vi tog til Odense, min mor skaffede os nogle gratis billetter, hun arbejdede for DSB på det tidspunkt. Vi tog med vores cykler til Odense, og vi lå under et træ i Odense og ventede på, at jeg kunne købe noget weed. Og vi chillede, og det var meget pladeromantisk. Og vi var bare venner, men det var meget pladeromantisk. Og vi havde så lavet nogle sådan simple aftaler for ligesom at klare den her festival på bedste vis. Og den største aftale, det var ligesom, vi er ikke kærester, vi er der ikke sammen nødvendigvis, men vi skal ikke lave noget med nogen andre, fordi vi kommer til at blive ked af det. Vi opdager det, og vi bliver ked af det. Hvilket også sætter jeg i lidt en underlig position, ikke? Altså, vi er ikke hinandens, men vi er heller ikke nogen andre, så vi bare ikke, vores egen. Det var ikke verdens klogeste beslutning. Nej, men vi tager så afsted, og vi har en super hyggelig cykeltur derude, det var virkelig idyllisk og skønt, og så kommer vi til festivalen, og det er her, hvor tingene begynder at gå en lille smule skævt, fordi igennem det her år, tror jeg meget, at vores sådan, dynamikken i vores relation har hele tiden vippet lidt frem og tilbage. Nogle gange har det været hende, der har været meget i det, og andre gange mig, der har meget i det. Og jeg tror her, der var det mig, der var meget i det. Og jeg tror, at hun følte sig meget forståeligt, følte sig meget sådan kvalt på den punkt der. Jeg hang meget på hende den dag. Sådan rigtig meget. Og vi går en tur på et tidspunkt, og vi prøver at tale om det, men det er bare altså sådan på en festival, og man har drukket lidt, og der er mange mennesker, og det er bare ikke... Det er bare rigtig, rigtig mærkeligt. Så aftenen slutter, og jeg går i seng. Da jeg vågner i morgen, har jeg det fint. Sådan, jeg har det ikke godt. Vi kysser om morgenen. Ja. Med den helt gode festivalsånde, og der lugter lidt i teltet. Ja, vi sover ikke i samme telt, men hun var kommet ind i løbet af natten, husker jeg. Det er mærkeligt. Altså, jeg kan godt, når jeg tænker tilbage. I kontekst er det meget... Ja, alt vi kysser, står anyway. Skarpt i bagklodskabet. Vi bruger så den her dag, og den her dag, den er virkelig, virkelig hård for mig, fordi det er sådan en rigtig smuk sommerdag i Rødme, med sådan en enkelt to fodboldbaner. Man kan se hele festivalen, som man rejser sig op. Der er en lille scene, der er en lille madbod, der er en lille bar. Et virkelig, virkelig skønt sted. I midten er der sådan en tippy-agtig ting med sådan nogle farvede flag, der går op. Så, men min pointe er, det bare, man ved ligesom, hvor alt er. Og jeg tager mig selv i at gå rundt og jagte min ekskæreste som en... Altså, hvad kalder man det? Som en hund, der jagter sin mor nærmest. Altså, sådan, jeg kunne ikke lade hende være. Og det gjorde jeg, for jeg var usikker, og jeg var utilpas, og jeg kunne ikke finde ud af mig selv, og jeg... blev i tvivl, og jeg var bla bla, og jeg var meget sårbar, og det gør det bare endnu værre for hende, fordi hun føler sig mere og mere kvalt, og det er ligesom sådan en super dårlig dynamik, og det fortsætter og fortsætter og fortsætter hele dagen, og så om aftenen, så går jeg så i seng, fordi jeg kan mærke, jeg har det forfærdeligt, altså, jeg har det virkelig dårligt, jeg skal bare sove, og jeg sover ikke mere end 20 minutter den nat, altså sådan, jeg vågnede hele tiden, og jeg havde sådan en følelse af, at der skulle ske et eller andet, og jeg havde det bare sådan mega mærkeligt. Meget ængstelig. Ja, jeg var bare sygt utilpas. Altså sådan, det var virkelig ængstelig nok det rigtige ord. Som om jeg har en følelse af, at der er sket eller noget. Men det ved jeg jo ikke en skid om. Så næste morgen, så vågner jeg, og jeg har det vildest talt fucking forfærdeligt. Står op, får noget morgenmad, prøver ligesom at ja, og det er bare bla bla, og følelser og følelser. Ny og dag. Ny dag. Og så tager jeg den elendige beslutning, at jeg skulle ryge en lille joint med en af mine gode venner fra et band. Vi har røget sammen mange gange før. Og jeg får måske lige lovlig meget, i forhold til hvor tidligt på dagen det er, i forhold til hvor lidt jeg har sovet, og så dyrker vi noget morgenyoga, fordi det var der på festivalen, og jeg har det bare ikke fedt. Altså sådan, jeg har det bare mega træls på alle leder alle punkter. Men i de mest idylliske omgivelser. Virkelig. Altså hvis man så det udefra og ikke kendte dit headspace, så ville man jo tænke, ja, altså, du lever livet. Jeg var flyvende på alle mulige punkter. Nej, men så kommer jeg til at snakke med de der gutter igen, og der er så en, der spørger sådan, nu har jeg bevidst undgået navn i alt det her, men spørger sådan, hvor er vores makker henne? Og så ham, jeg har råd med, han er sådan, jeg tror, han sover inde hos en eller anden pige. Og så bla bla, og så er de sådan, ja, men var han ikke sammen med to i går? Og de var sådan, hvad mener du? Og så var ham den første sådan, eller ham, der havde sagt, han har sovet sådan en pige, var sådan, nå, han var sammen med hende der, og så skulle hun hjem, og tog ned og feste igen, og så fandt han den nye. Og hende der, det var så min ekskæreste. Okay. Og det vidste du godt? Det vidste jeg ikke. Nej. Og det får jeg at vide der, hvor jeg allerede har det lidt mærkeligt. Og sådan, han siger det, og jeg er skæv, og jeg er træt, og jeg er ked af det, og jeg har det dårligt i forvejen. Og det er sådan, altså en knytnæve i fjæset. Jeg får det, altså jeg får fuldt ud bad trip. Altså sådan en angstanfald. Jeg har aldrig prøvet noget lignende, det er også derfor, jeg ligesom valgte den til det her. Det var sådan en ekstrem følelse af sådan sort tyngde, der bare blev, altså jeg brød fuldstændig sammen. Og min krop havde intet at stoppe det med. Altså sådan, der var ingen forsvarsmekanismer. Og når jeg kigger tilbage, så er det jo ikke fordi, at jo, hun brød vores lille aftale der, men jeg har no bad vibes, altså vi har også snakket om det siden og sådan noget, der er ligesom good. Men i øjeblikket, der var det bare sådan, altså den værste tænkelige følelse, jeg nogensinde har prøvet. Og så også den der med, at du har jo faktisk gået og virkelig haft den her følelse af impending doom. Altså, du har jo gået og næsten forudset, det ville ske, ikke? Og så da det sker, så er det jo ikke engang, fordi man har følelsen af, nå, men nu ved jeg det i det mindste. Altså, det har man slet ikke overskud til at tænke, du er bare nødt til at føle det, du føler. Jeg tror, ja, på nogle punkter, men jeg tror også bare, i det her øjeblik var det bare så fysisk, fordi igen, jeg havde ikke noget til at håndtere det. Jeg havde ikke noget søvn. Altså, jeg har ikke udviklet, jeg ikke fået noget mad. Nej. Jeg var bare skæv og træt og ked af det. Og langt væk hjemmefra. Ja. Og så det blev bare ramt, og som sagt, at hun taget hjem, fordi hun skulle hjem på arbejde. Og jeg finder bare den eneste person, jeg kender, som er hendes ven. Sætter mig bag en eller anden telt og bare, altså, stortuder. Og jeg er helt ud af den, og igen, jeg er pisse skæv, sikkert. Så sådan, jeg kan ikke finde ro. Og jeg har købt alt muligt lækkert teltgreje og sovepose og alt muligt. Jeg går hen og tager mit tøj, putter det i en taske, eller alt mit lort stå. Cykler op til stationen, sætter mig, venter 2 timer på et tog, kører direkte hjem, stiller mig foran hendes arbejde, siger, at vi skal snakke sammen. Vi får snakket, det bliver bedre, men det var bare sådan en, altså. Det var vel også dødstødet? Ja, det var det så ikke. Nej, okay, hold det op. Ja. Men I know. Ja, ja. Vi var ikke de bedste til det, men det var i hvert fald, altså lige det der øjeblik, hvor det bliver sagt højt. Ja. Igen, i hindsight, så er det ikke. Så, men jeg tror bare lige, alt, der havde gået sammen til det øjeblik, gjorde bare, at jeg følte den største sådan, sorg, jeg overhovedet kunne forestille mig. Nu kan jo dokumentarinstruktøren i mig ikke lade være med at tænke på, hvor udstikkende sorgsvarelsen er i forhold til det andet. Bare fordi den ikke passer i kontekst til de andre. I'm so sorry. Altså, det er bare min egen, igen. Ja, det kan du sagtens slippe ud af sådan noget. Jeg vil faktisk sige, at jeg har ikke instrueret sammenhæng af det hele. Nu kan jeg bare ikke lade være med at sidde og overveje delene, hvor jeg er sådan, okay, men så jeg skal nok lægge det fra mig. Det er bare mit arbejde. Det sidste, jeg vil spørge dig om helt til sidst, hvis du kan gøre det så kort som muligt. Så hvis du skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dine 24 år? Kunne have gjort det lidt bedre. Jeg kunne nok have gjort det lidt bedre, men jeg plejede at joke med, da jeg var 16. Eller, jeg startede joken, da jeg var 16. At jeg ville dø som 25-årig. Og det bliver mere med makabert i kontekst, da jeg snart er 25. Men det ved jeg ikke, det plejer jeg at joke med. Og jeg ved ikke, jeg synes det er svært at forestille mig et langt liv. Eller sådan, det er ikke, fordi jeg har en idé om, at jeg skal dø snart, men jeg synes det er svært at forestille mig livet. Fordi det er bare så ukonkret ting at tænke på. Men jeg synes egentlig, at der var nok... Jeg har nok engang spildt meget tid på alt muligt mærkeligt, men... Man kan jo sige, hvis du fortalte mig lige nu, at jeg vil leve til jeg blev 80, så er det ikke fordi, at jeg vil begynde at... Eller hvis du fortalte mig, at jeg ikke vil dø, jeg ved ikke, om det giver mening. Hvis du fortalte mig, at jeg vil dø som 40-årig, så det... Jeg tror ikke, det er fordi, at jeg så vil begynde at være mega sådan... Wow, nu skal jeg leve livet. Jeg tror, jeg vil ende i de samme rutiner. Og stadig gøre de samme ting og sådan noget. Ja, det ved ikke, om det giver nogen mening. Du kommer til at have, at du skal klippe mig, hvor meget jeg starter sætninger. Nej. Inden jeg har færdiggjort det tidligere. Nej, overhovedet ikke. Stop med at pådutte mig de ting, du ikke kan lide. Nej, jeg mener bare rent klippeteknisk, så held og lykke. Der skal ikke klippe så meget. Så det er godt. Det har været skide godt, Søren. Men nu har vi også fået talt os igennem dit liv, og nu vil jeg så prøve at sammenfatte det i en nekrolog. Ja. Og så tager vi weekenderne færdig. Så er der tyk gummi til rygestop. Meta svær. Ud med tyk gummi. Føler mig lidt som en skolelærer. Må jeg godt lægge det på dit bord? Ja, det er fint. Okay. Back to school. Så er du klar til at høre din nekrolog? Sure thing. Søren er i dag afgået ved død. Hvis hans liv var en film, startede den meget ufarligt, som enhver anden dansk familiefilm med Villa, Volvo og Vorse i Svendborg. Men filmen tog pludselig en drejning, blev til mere af en dramatisk thriller, da han op gennem folkeskolen blev castet som klassens problembarn. Problembarnet, der blev taget ud af skolen og som bare 11-årig indlagt på børnepsykiatrisk afdeling og senere måtte blive hjemmeskolet. Søren voksede ikke op med perleveninder og leg. Skærmen blev hans bedste ven, for her kunne han få selskab af alle sine yndlingsfilm. Dengang var ensomheden ufrivillig. Senere, da han kom til Kina i gymnasiet, blev det til et tilvalg. Der valgte han aftenerne til, hvor han kunne sidde alene på en våd gade under de gule lamper, som i en scene fra den originale Blade Runner. Hans ophold i Kina gjorde ham selvstændig, gjorde ham voksen. Og selvom det var intimiderende og ikke altid rart at blive tvunget til at stå på egne ben for første gang i lang tid, var det alligevel styrkende for ham at opdage, at han faktisk godt kunne. I hans selvstændighed begyndte han også at lytte mere til sig selv, følge sin parentes fribytter, parentes slut drømme, satse stort og sælge sig selv, måske nogle gange dyrere end han, hvad han i virkeligheden var værd. Egentlig var han meget praktisk anlagt, men der var alligevel noget drømmende i hans sjæl. Simon Juhl kaldte det engang stjernestøv i en stram hud. Jeg ved ikke, om det var det, det var, men han tillod sig selv at tro på, at det hele nok skulle lykkes for ham. Dokumentarfilm, han ville lave, selvom det var hans første, selvom de kun havde to kameraer, selvom det var gratis og kostede ham 1200.000 timer. Nogle ville kalde det overmod, andre for ambition. Men Søren var bare stolt af, at det lykkedes at være den yngste filminstruktør på hele Copenhagen Ducks Festival. Men lad os ikke huske ham for hans kunst. Lad os huske ham for hans person. For ikke at være en, der sloges, men en, der ryddede op efter rodet, når andre havde gjort det. For at finde sine egne små måder at hjælpe på, når situationer blev svære, når træbænke knækkede og glasruder blev smadret. Søren havde følt meget lykke og følt meget sorg. Han både bad i morgensolen og græd på festivalen. De lå i græsset sammen under trækronen, kyssede i telte og krammede til koncerter. Og den ene sommer var som scener fra en pladeromantisk film, men karaktererne var ikke kærester, men ekskærester, der prøvede bare at være venner. Og det forhold, den kortfilm, endte sørgeligt. Men hvis vi skulle anmelde hans liv som en film, så synes vi alle sammen nok egentlig, det nåede at blive ret godt. Selvfølgelig kunne den være blevet bedre. Der er enkelte scener, som Søren nok ville have klippet ud. Andre han måske havde lavet køre længere. Men Søren ville have lavet den slutte på en banal, simpel scene, hvor han griner en tidlig morgen med en af sine venner, for det ville have været nok. Du klapper. Tag os ind i dine tanker. Det er jo sjovt at høre det, som den handler om, både i kontekst af, at det jo er et forsøgende portræt af mit liv. Og så er det også meget sjovt at høre i sådan umiddelbarheden, at jeg vil jo gerne være ærlig om, at det er jo først noget, jeg har brugt et par gange for at sætte det her op, men svarene, jeg er kommet med i dag, er jo nogen, jeg fandt i dag. Og det er jo ret sjovt at høre. Altså sådan ens liv, så er det kontekst af tanker, man har haft i løbet af en dag og i løbet af en times samtale. Ja, så det er jo et øjebliksbillede på en eller anden måde. Men hvad synes du så om det øjebliksbillede? Kan du genkende det? Ja, hvis det... Du plejer altid at have så mange tanker, jeg vil gerne høre dem. Ja, men jeg tror, at mange af mine tanker ligger på, at jeg synes egentlig, at det beskriver det fint. Og jeg laver også øjebliksbilleder af folk, når jeg laver portrætter af dem. Og der fravælger jeg og tilvælger jeg ting efter hvad jeg har behov for at fortælle i historien. Mm. Og så lader jeg dem ikke kommentere på det bagefter, fordi så har jeg lavet et portræt af dem. Jeg synes, det er et fint portræt, og jeg synes, det står fint, som det er. Okay. Så lader vi den være ved det, og så siger jeg tusind tak, Søren, for en gang skyld at lade os instruere dig, tage billedet af dig, når nu det er dig, der plejer at gøre det af os andre. Tak for at lukke os ind i dag, både i din lejlighed og i dit liv, og tak for at finde tid til det. Selvfølgelig. Tak for at have mig. 7.13. Better safe than sorry, ikke? Jeg troede, det var sådan noget, og jeg skal lige bruge lyden af mig, der banker på. Ja, det er fandme konstrueret. Ej. Ej, hej. Velkommen til mit hjem. Ej, et fedt hjem. Ej, hvor ulækkert, der ligger tyggegummi på bordet. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.